به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آن حادثه کوبنده و چه حادثه کوبنده‌ای؟ و تو چه می‌دانی که حادثه کوبنده چیست؟ آن حادثه همان روز قیامت است، روزی که مردم مانند پروانه‌های پراکنده خواهند بود و کوه‌ها مانند پشم رنگین حلاجی شده می‌گردند. اما کسی که در آن روز ترازوهای اعمالش سنگین است، در یک زندگی خوشنود کننده خواهد بود. و اما کسی که ترازوهایش سبک است، پناهگاهش حاویه دوزخ است. و تو چه می‌دانی حاویه چیست؟ آتشی است سوزان.